ساتھی پہلی دفعہ آئے ہیں وہ کھڑے ہو کر آگے آئے ہیں، ساتھی پہلی دفعہ آئے ہیں بالکل کھڑے ہو کر. یہ حضرات آگے آ جائیں. آپ پہلی دفعہ نہیں آئے ہیں جی، آپ آگے آ جائیں. بجلی کس وقت گئی ہے؟ کس وقت آئے گی؟ سات بجے آئے گی، سات بجے کی بات. کھڑکیاں کھول دیں گی. کیا ضرورت پیش آئی اس کی؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ کس نے لگایا؟ سر اس کی ضرورت پیش آئے گی. آگے آج کل تو بہت پنکھے بند ہو گئے ہیں، اس کو نہیں پتا چلیں چلیں ویسے کچھ فائدہ اس کو ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ ہو رہا ہے سر سر آواز کو؟ ہاں جی مجیب الدین صاحب راستہ کھل گیا. ہاں جی اچھا آپ تنر سے ہو کر آئے؟ اچھا تنل ابھی نہیں کھلی ہے. اچھا اچھا مکمل ہو گئی ہے مطلب کھود گئی ہے، پھر بعد میں اس کا کافی کام کرنا پڑتا ہے، خود جانے کے بعد بھی کافی کام ہوتا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ تو پھر آپ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ اس سے بھی دور ہو گئے اتنا سے فاصلہ پہلے تھے. آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ ہاں جی بل بھانے والا آدمی ہے، ایسے ہی بیٹھا رہے گا. کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا جی، کیا پیغام دیا جی؟ بعد میں بتاتے ہیں. محمد صلی اللہ رسول الکریم، ہر ایک آدمی کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی چاہنے کے لیے ترتیب اختیار کرتا ہے. اس میں ترتیب اختیار کرنے میں ایک تو ہے ان لوگوں کی ترتیب جو ایمان سے اللہ کے تعلق سے فارغ اور خالی ہے. ایمان سے اور اللہ کے تعلق سے فارغ ہیں، خالی ہیں، وہ تو کلی طور پر اسباب پر دار و مدار کرنے والے ہیں. عیسائیت ہے، یہودیت ہے، چند باتوں کے لیے تو مذہب ہے، باقی زندگی میں وہ آزاد ہیں، جیسے چاہیں جو کریں، اور کوئی ان کے لیے ضابطہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. بس کامیابی وسائل میں ہے، وسائل کو حاصل کرو جیسے بھی حاصل کر سکتے ہو. وسائل مارو دولت، ادا کرسی، زمین، جائیداد ہیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کا سارا سامان، یہ جو ہے کامیابی ہے. اور بس اس کو حاصل کرو. بڑے بڑے مغربی فلاسفروں کی بہت دانشورانہ کتابیں جن کا ساری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، ان کو پڑھنے کے بعد تجزیہ کرتے ہوئے ان کا آخری نتیجہ میں نکالتا ہوں، تو اس میں یہ نکلتا ہے کہ ہماری اس دانشوری کو حاصل کرو، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کو بہت زیادہ مال حاصل ہو جائے گا، بہت زیادہ شہرت حاصل ہو جائے گی. اس کو آپ جب نچوڑتے ہیں سب کو نا، کہ آخر میں کہہ کیا نا کیا چاہتا ہے، اس کا رب الباب اور آخری اس کا مقصود و منتہا کیا ہے، اس میں یہ اس کو حاصل کرنے کو کہہ رہا ہے. تو سارا دو لفظ میں خلاصہ نکل رہا ہے کہ دولت اور شہرت، اور دبے الفاظ میں تیسری بات نیچے دبی ہوئی ہوتی ہے. جب یہ دو چیزیں کسی کو حاصل ہو گئی تو ان کو تیسری چیز حاصل ہو جائے گی، جو جس کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے. تو تیسری چیز کیا حاصل ہو جائے گی جی؟ کیا بات سر؟ ہاں جی، پتہ نہیں سر، بات کر کے پتہ نہیں. کسی اور دانشور سے پوچھیں جی. خاصد صاحب، خاصد صاحب لکی مرو سر ڈرائم شہر کو بھی ہوتا ہے بیاہ سے مشین بیاہ ابھی پسندیر دن تھا جی ڈرائم کو بھی ہے، ہمارا دولت والے ہو، شہرت والے ہو، ڈرائم کو بھی ہو جی. خاصد صاحب اگڑ بڑھ سکا جی شہباز اکبر بولتے ہیں. تو دبے الفاظ میں سارا مغرب جو ہے یہ دو بت تو پہلے ہو گیا نا، دولت شہرت، دو بت اس کے یہ ہیں، اور تیسرا بت عورت. شہباز کوشش تھا چار وقت ہماری ماں باپ سے دعا کو سب بہت لیا ہے مانا ہے روزہ خبر آئی. تو تیسرا بت یہ ہے، ان کی ساری تعلیمات، سارے فلسفے، سارے دانشوریاں، ان کو نہ چھوڑے آپ نا، تو تین بتوں کے آگے سجدہ رہے تھے. انداز سے پھر کبھی پڑھتے ہیں، تیس بات کو ذہن میں رکھنا. صفوں کے صفحے، چپٹوں کے چپٹر، گزر کا جواب کو نہ چھوڑیں گے، ان تین بتوں کے گرد گھوم رہے ہوں. ان تک کیسے پہنچ کیسے رسائی ہو جائے. اور یہ جو ہے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سخت تقابل پیدا کرتی ہیں, سخت کمپٹیشن پیدا کرتی ہیں, کیونکہ ان کو مساوی تقسیم تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. ستر سال تک کمیونسٹ نظام جو ہے روس پر چھایا رہا اور اپنے دور سے انہوں نے چلایا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے بے اندازہ کچھ تو خون کیا ہے. پہلے ان کے منسٹروں نے مسلمان علماء کو ساتھ ملایا کہ ہم انقلاب بتانا چاہتے ہیں, زار کے خلاف ہمارا ساتھ دو تاکہ ظلم کا نظام ختم ہو. اور یہ ساتھ اللہ ان کے ساتھ لڑے اور ان سے زیادہ جذبے سے لڑے ہیں, زیادہ جانے نہیں چلے گی. اور جو انقلاب ہے سب سے پہلے نے پہلے ان کی گردنیں مروڑی ہیں. اس لیے میں ہمیشہ جب کھا کر تو دینی تاریخیں کبھی بھی کسی ادارے کسی ایجنسی کے ساتھ اور کبھی نہیں چلانا. چلا کہ چلانی میں ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی شورا کے ماتحت ہو کر چلائے. ڈاکٹر فرید صاحب آجایا نہیں آیا. اور کہ ہمارے تبلیغی بزرگ ہیں وہ آج بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے, باقاعدہ چلے لگانے والے بزرگ بیٹھے ہیں؟ آج کوئی نہیں بیٹھے ہوئے. یہ ہاں خیر احمد صاحب ہیں. خیر احمد صاحب 30 سال مجھ سے 30 سال مجھ سے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 35 سال پہلے فرمایا تھا کہ فلانا آدمی جو ہے یہ بغیر شورا کے چل رہا ہے اور کسی وقت اس سے خطرہ ہے. وہ خطرہ 2 سال پہلے ہوا. وہ دیکھا آپ نے وہ خطرہ؟ ہاں جی. اس کے بارے میں مجھے 35 سال پہلے بتایا تھا کہ بغیر شورا کے چل رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اپنی شورا کے تحت ہو کر چلائیں جو آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے چل رہے ہوں. خیر ہے کہ اس کے پاس کچھ مسائل بھی کرنا ہوں. ہمارے حاجی ابن عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس پر ہجرت کر کے گئے ہیں, اس آدمی جا رہا ہے مذاکرات جلدی پہنچ. ہمارے عزیز صاحب رحمت اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ جب 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے اس کو اوکاش کر دیا تو ہجرت کرنا پڑی انہیں. ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے. مکہ مکرمہ چلے گئے کہتے وہاں میں گیا اس حال میں کہ کسی کے ساتھ کوئی تعارف نہیں, میں جان وہاں پہنچائی اور 2 ہفتے مسلسل ایسے گزرے کہ آب زمزم کا پانی پینے کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں ملا. اتنے بھی وسائل نہیں, اتنے بھی وسائل نہیں کھانے کو کچھ مل رہا. آخر جو وہاں سے پہلے سے کوئی قابر دیوبند کو پہچاننے والے لوگ جیسے کسی نہ کسی کا تعارف ہوا تو مختلف قسم کی پیشکشیں لوگ کرتے رہے, کسی کو انہوں نے قبول نہیں کیے. اگر بہت تکلیف ہوئی تو میں گیا اور میں نے بیت اللہ شریف کا غلاف منتظم پر پکڑا اور اللہ کے حضور گڑگڑایا اور دعائیں مانگی. دعائیں مانگی ہے ایک تو یہ کہ اپنے کو چھوڑا کے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے سلسلے پر مالی مشکلات نہ آئے, اور دوسرا یہ کہ یا اللہ میرے سلسلے والوں کو بار بار یہاں پر بیت اللہ شریف پر آنے کی توفیق شہادت ملے, اور تیسرا ہے کہ یا اللہ سلسلے میں آنے والوں کا خاتمہ ایمان پر. تینوں دعائیں اللہ نے قبول فرما دی. ہماری طرح ٹوٹے پھوٹے گھسے پٹے لوگ بھی پھسل رہے ہیں اور اللہ کی شان کے کبھی کوئی مالی پریشانی نہیں آتی. حاجی صاحب کی دعا یعنی ایسے آدمی کے سے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنے پیٹ پر روٹی کا نوالہ ڈال سکے. اور آج جو ہے تو جو بند کے مدرسے سے شروع کریں اور وہ کینیڈا تک مونٹریال تک جتنے ہمارے مدرسے ہیں اور امریکہ تک جتنے مدرسے ہیں سارے کے سارے حاجی صاحب کے لوگوں کے ہیں. اتنا پھیلا ہے سلسلہ. تو دنیا داروں کا تو یہ کہ وسائل یہ ہے, یہ وسائل مسائل کا حل ہے اور وسائل کا حصول ہو. وسائل مسائل کا حل ہے اور وسائل کا حصول بس اسی کے چلتا ہے. ہم نکل گئے پڑھتے تھے تو زمانے میں یہ بڑا رواج اور سب طلبا کو لے جا کر فلمیں دکھانا تھا. باقی چیزیں تو نہیں ہوتی فضولیات جو آج کل آ گئی. تو اس طرح نکالا کہ طلبا کو میں ایک فلم دکھائی لے جا کر. سمجھدار لوگ یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کون کون آدمی کس کس کیا کیا تاثر اس سے کس نے لیا ہے نا. ایک طالب علم کہہ رہا ہے تو پرانے لڑکے کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو تم نے دیکھا آج آخر ڈانسنے پھر وہ کب چلانے. اور دوسرا کیا دوسرا کہتے ہیں وہ فلانا آدمی جو غزل پڑھ رہا تھا اسے بڑا سوز و گداس تھا. اور تیسرا سے طالب علم نے سوال کیا اس نے خیر نہیں کہ ہم رضوان ڈھیر ظلم کھڑے گئے نہ آخر منگا بدل باغ لو ہم ہر ایک آدمی نے اپنے اپنے اس کے مطابق تاثر لیا. خیر اس میں ایک طالب علم نے بتایا اس نے کہا کہ تماشا میں دکھانے کے لیے لے گئے اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں. پھر قسموں کو چلانے والے ایک وہ جو مالک ہے اس کا تو اس کی وہ اس کھیل بنایا انہوں نے. اس کی دو لڑکیاں ناچتی تھیں اور ناچنے کے بعد پھر وہ لوگوں کو شکار کر لیتی تھیں. نوم اور خوانین وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے بے وقوف ہوتے ہیں رنگ روغن کو دیکھ کر شکار ہو جاتے تھے. اور اپن سے پیسے گھسیٹتے گھسیٹتے والی میں آخر ان کو یہاں تک لے آتا تھا کہ اسی کے پھر ادارے میں وہ بطور مزدور کے کام کرتے تھے. تو اس کو شام کو اس کا کرندہ کہہ رہا صاحب آپ کی دو بیٹیاں ہیں اور ناچتی ہیں اور اتنا پیسہ کماتی ہیں میرے چار ہوتی تو پھر کتنا کمال ہوتا. تو کہ ہاں ہاں ہاں ہاں واقعی چار سو یہ انسان کا معیار. اس کا پیسہ مقصد بنتا ہے تو اس کے اصول قواعد اور قدریں ویلیوز کوش بھی نہیں رہتی. بس پیسے سے مسئلہ لگتا مسائل مسائل کا حال ہے مسائل کی بات ہے مسائل مسائل کے حال ہیں لہذا ان کو حاصل کرو. بیٹی بیوی بیٹھ کر حاصل ہو جائے اس کو حاصل کرو. دوسرا آدمی تو یہ جو ہے یعنی اس کا ایک تو اس کو مساوی تقسیم نہیں کیا جا سکتا. عروج کی میں آپ کو بات کر رہا تھا 70 سال مساوی تقسیم کرنے کا تجربہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ آخر وہ تجربہ درام سے گرا درام سے گرا اور گرنے کے بعد پاش پاش ہوا ناکامیاب ہوا. اور وہ اس لیے گرا ناکامیاب کو اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے اتنا بوجھ بن گیا تھا. یہ وسائل مسائل کے حل ہیں اور وسائل کی مساوی تقسیم ہو. سارا کمیونزم کیا دو جملے تھے مسائل مسائل کے حل ہیں وسائل کی مساوی تقسیم ہو. اتنا بوجھ بن گیا مختلف رسو تمہارا پیٹے جوڑ شو چوشے تو لے نشو. اتنا بوجھ بنا تھا کہ اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے اس لیے گرایا اس کو. تو بھائی میرے وسائل تو مسائل کا حل ہے ہی نہیں. مسائل کے حل کا ذریعہ ہے حل نہیں ہے. مسائل ہاتھ میں آئے آدمی استعمال کرے مسئلے کا حل نکلے نکلے نہ نکلے نہ نکلے آپ کیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر تفیق صاحب کہتے ہیں میں نے دوائی لکھ کر دی آدمی کو کون سی لکھ کر دی تو تھائیراسین لے کر آیا. ہاں الٹی دوائی دی سر کہ جو بس آگ بجانے کے لیے دوائی دی تھی ڈاکٹر صاحب نے اور آگے دوائی والے نے اس کو آگ جلانے کے لیے دوائی دے دی اور مریض کو دو ہفتوں میں چڑیا بنا دی اتنا کمزور کر دیا تو یہ جو جس چیز پر نقصان چل رہا ہے یہ اس طرح کی ترتیب ہے وسائل کو لے کر مسائل کو حل کرنا اور وسائل کو باہر صورت باہر طریقہ حاصل کرنا اس کو جو لے کر نقصان چل رہا ہے تو یہ جو ہے یعنی یہ وہ ترتیب ہے کہ جو آگ بجھانے کی جگہ آگ جلانے کی ترتیب اس کو پاس کے پاس آئی ہوئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بصیرت روشنی بصیرت اور رہنمائی یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجی ہے اللہ تبارک انبیاء کے ذریعے سے زمین پر بھیجی ہے اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کو دینا نہیں چاہتا ہے تھوڑی سی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے یہاں کے مال و اسباب ہاتھ میں آ جائیں اور ان کو جو ہے تھوڑا وقت استعمال کر کے گزر جائے نہیں یہ تو اللہ ہر کسی کو دیتا ہے لیکن کامیابی ہے کہ اللہ تبارک انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی کے بغیر نہیں دیتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے ہوئے ان کے پاس مال ہوا تب کامیاب ہوں گے نہ ہوا تب کامیاب ہوں گے اور یہ کرسیاں جائیدادیں زمینیں یہ زمین آسمان کے وسائل ہوئے اس کے وسائل ہوئے تب بھی کامیاب ہوں گے نہ ہوئے تب بھی کامیاب ہوں گے کامیابی بہرحال ان کی ہے ہی ہے وہ ان کو ملنی ہی ملنی ہے اللہ نے ضرور دینی ہے خواہ وسائل کے ساتھ دے اور وسائل کے بغیر دے اس کو اللہ کے دینان کی نیند سلانا خاص جھونپڑے میں اس کو سلایا یا تخت شاہی پر سلایا اور جس کو مال و دولت کو جمع کیا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ مال و دولت وسائل اور بڑے بنگلوں میں ایئر کنڈیشن بستر لیٹنے کے بعد ان کو میں سکون کی نیند دوں اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے پڑا ہوئے بستر پر تڑپ رہا ہے سارے وسائل آرام راحت کے ہیں تڑپ رہا ہے ہمارے بزرگ عورت ہے مولانا اسلم صاحب بڑے فقیر مرشد نام رائبن کے اجتماع بیان کیا کرتے تھے انہوں نے بیان میں سنایا کہ کراچی کے ایک سیٹ نے رات کے 2 بجے دوسرے کو ٹیلی فون کیا اسے کہا کہ جاگ رہے اس نے کہا جاگ رہا ہوں نیند نہیں آ رہی اس نے فلانی گولی کھا اس نے کھا لی ہے دوسری نے وہ بھی کھائی ہے کہ کیا اس نے کہا نیند نہیں آتی اب کیا کریں تو اسے کہا کہ جب گاڑی نکالو کہ لفٹ پر جائیں وہاں چلیں پھریں باتیں کریں بیٹھیں اٹھیں نیند تو ایسے بھی نہیں آتی ہے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مالو دولت بھی تجھے دے دے بنگلے ایئر کنڈیشن بھی تجھے دے دے اور نیند بھی تجھے دے دے پھر تو مساوی تقسیم نہ ہوئی نہ یہ نیند اللہ تبارک نے اس مزدور کے لیے رکھی ہوئی ہے جو تھکا تھکایا جن کو پتھر ٹوٹ کر آیا ہے سوکھی اس کو روٹی ملی ہے پانی جس کے بعد نہ بجلی ہے نہ پنکھا ہے تو اس کے لیے رکھی ہوئی اس کو ملے گی بغیر وسائل کے ملے گی یہ کہانی آپ کو میں سناتا رہتا نا بادشاہ گزر رہا تھا لشکر کے ساتھ ایک کسان نے ہل چلایا تھک تھکا کر اس نے روٹی سوکھی روٹی کھا کر لسی کے کٹورے پی کر ایسا لمبی تان کر سویا خور خور کر رہا ہے خالی زمین پر تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کی طرح اگر مجھے نیند نہ آئے نا تو تیرا سر قلم تیری خیر نہیں ہے تو وزیر صاحبان جو ہوتے تھے ان کو انہوں نے سر سیکھا ہوا تھا کہ کسی چیز میں مہلت مانگ لو تو بس بات چل جاتی ہے فوری جو ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا انہوں نے کہا ایک مہینے کی جان کی امان پاؤں تو ایک مہینے کی مہلت مجھے عطا کی جائے انہوں نے کہا ہوگی ایک مہینے کی مہلت تو اس کسان کو وہاں سے لے کر آ گیا دربار کو جب لے آیا تو چند دن تو اس نے لمبی تان کے خور خور کیا سویا کھایا پیا راجی میں ساتھیوں کو لطیفہ سنا رہا تھا کہ ہمارا مولانا صاحب کا جو پہلے ملازم بھرتی ہوتا تھا نا ایک ایک پلیٹ مٹھائی کھایا کرتا لو کہ اس کو دیکھو یار پلیٹ مٹھائی کھا رہا ہے یہ فکر نہ کریں چند دن اور پھر آپ یہ بھی آپ کی طرح اتنی سکھایا کرے تو ایک مہینہ گزرتا تھا نا وہی پھر مٹھائی کیسے دیکھتے ہوئے اتنی سی لیتے کھایا پیا خوب اس پہ تھکاوٹ جب اس کی اتری نا پھر اس کو جب ہوش آیا تو دربار کو اس نے دیکھا پھر پتہ چلا کہ بادشاہ ہے اس کی مملکت ہے، پھر پانچ دوسرے بادشاہ ہیں ان کی مملکت ہے، اس کا بھی لشکر ہے اس کا بھی لشکر ہے، تو اس کے معاملات سمجھنے لگ گیا دربار کے، اس کو پتہ چلا کہ فلاں بادشاہ کے لشکر کے حملے کا خطرہ ہے، میں جیسے بادشاہ سلامت کی نیند نہیں ایسے کسان کی نیند نہیں ہے، دونوں سے رات کو پریٹ کر لے چل رہے. تو وزیر صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جو سویا ہوا تھا اس ماحول کی اس ماحول کا تحفہ تھا، اس ماحول کا تحفہ یہ تھا جو سویا ہوا تھا، آپ کے ماحول کا یہ تحفہ اب اس کا حال ہو گیا ہے، جو آپ کا حال ہے جو اس کا حال ہے، آپ کے ماحول کا یہ تحفہ ہے. ہمارے طلبا آتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب خوب ناراضی، نیند نہیں آتی ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے اور نیند نہیں آتی. یا اللہ سارا دن آپ کس کس ماحول میں رہے، کیا کیا دیکھا، کیا کیا سنا، کن کن ادیات پہ سے گزرے، اس سارے دن کا آپ نے انبار اپنے قلب پر ڈالا، وحشت کا اور پریشانی کا، اور اس کے نتیجے میں آپ رات کو جو ہے آرام کی نیند اثر کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سال میں ایک دفعہ کہانی سنایا کرتے ہیں نا، اس والا بلا والا کہانی ہے، اچھا ڈاچا اکڑا امام بکبلا گلا مکہ بولا، یاد سنا تھا؟ آج نئے بہت سارے لوگ ہیں اس کہانی کو پھر سنا، یہ ہمارا تو بڑا سخت پریشانی علاقہ ہے نا، برفباریاں ہوتی تھیں، رات کو سردی ہوتی تھی، راتیں بھی بہت لمبی، آدمی باہر نکل نہیں سکتا، پانچ بجے آدمی کو اندر ہونا پڑتا تھا، اور صبح ہے تو نو ساڑھے نو بجے تو اسکول لگتے تھے، ساڑھے نو بجے اس سے پہلے نکل سکتے تھے بچے، تو اس میں بڑے بوڑھوں کو کہانیاں سنا کر بچوں کو کچھ پہلانا ہوتا تھا، تو ہماری دادی صاحب نے کہانی سنائی ہے میں، اس نے کہا کہ ایک وہاں تھوڑا سا بلا بنا ایسا تھا کہ ایسی عورتیں لمبے اس کے بال ہیں، اتنے اس کے دانت ہیں، ایسے اس کے پنجے ہیں، بس باہر نکلے بچے رات کو نہیں آ کسی دوپہر کو بس پکڑے گی جب بڑے بڑھن رہے ہیں، ان کے کام کی کہانی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک جگہ اس طرح ہماری طرح لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آگ جلائی ہوئی تھی رات کو اور بلا آ گئی، کیا بلا آ گئی؟ اور وہ بیٹھ گئی وہ بھی ان کے ساتھ، تو کہتے ہیں بلا کی تو یہ خصوصیت ہے کہ نقل اتارتی ہے، نقل اتارتی ہے، تو اتنے میں ایک آدمی کو خارش آئی، اس نے جو ایک لکڑی ایک طرف سے جلتی ہے نا، ایک طرف سے نہیں جل رہی ہوتی ہے، وہ جلی ہوئی لکڑی جو پوری دن جلی، اس کو کیا کہتے ہیں پشت میں سر کہتے ہیں جی، شکر ہے کہ گاؤں میں دیکھیے، باقی وہ تو پتہ نہیں سارے گیس والے ہیں جی. تو کہتے ہیں آدمی کو خارش ہوئی، اس نے لکڑی لے کر اپنی پیٹ کو اس طرح وہ کیا، اس نے کھرچا دی خارش کی اور لکڑی کو پھر رکھ دیا، جلنے لگ گئی، جب بلا خود پیکھا دیا کون کون بلا تھا، ارے پیکھا کون آ گیا، انہوں نے کہا جب بلا نے اس کا پیکھا کیا، اس کی نقل اتاری، تو اس نے لکڑی جو اٹھائی نا اس کو خیال نہیں ہو کہ کس طرف سے اپنے آپ کو خارش نے کس طرف سے کی، تو اسے جلدی طرف سے اپنی خارش شروع کر دی، جو اسے خارش شروع کر دی اس کو بالوں میں آگ لگ دی بلا کو، جب اس کو آگ لگی تو وہ دوڑی باہر کو، دوڑی تو ہوا لگی آگ اور تیز ہوئی، جب آگ اس کو خوب لگی تیز ہوئی تو اس کو کسی نے کہا کہ داچا اکھڑا، مطلب تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا، داچا اکھڑا ناگر جما پخپلا، میں داچا اکھڑا جما پخپلا میں گلا مکوا پخلا، یہ تو کس نے کیا تمہارے ساتھ، کہا یہ میں نے خود کیا، تو اس نے کہا جب تم نے خود کیا تو پھر دوسروں کو گلا نہ دو، دوسروں کو گلا نہ دو، تو یہ سب کو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم پر جو بات بھگت رہی ہے، یہ وہ غلط ترتیبیں ہیں، وہ غلط سوچ غلط اپروچ، غلط سوچ غلط اپروچ ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے، اور اختیار کرنے کے بعد ہم نے اپنے لیے کانٹے بوئے ہیں، اور جب کانٹے چاروں طرف بو کر آدمی چھ مہینوں میں چلنا شروع کرے تو اس کا خیال ہوگا میں ریشم پر چلوں گا اور میں جو ہے تو سڑک شارہ شارہ یازم پر چلوں گا، تو یہ تو نہیں ہوگا، کانٹوں میں چلے گا اور چبھیں گے، دکھے گا، خون بہے گا، ساری باتیں ہوں گی، تو آج انسانوں کا یہ حال ہے. اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اس ترتیب میں ہے ہی نہیں جس کو میں اور تم لے کر چل رہے ہیں. اور جس کے ذریعے سب مسائل حل کرنا چاہتا ہوں اس میں ہے ہی نہیں. وہ تو اسی ترتیب کو لینا پڑے گا جو امیال ہے مسئلہ اسلام نے لا کر چھوڑی انسانوں کے لیے. اس کو کامیاب کر کے ہر پیغمبر نے دکھایا ہے. انہیں باقی آج بنی سہیل کو خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے نا تو جال افیقم بیا جال افیقم ملوکا یا کچھ پڑھے نہیں کہ بنی سہیل یاد کرو میں ایسے ایسے احسانات کو کہ میں نے پیدا کیا تمہارے اندر امبیال ہے مسلاۃ السلام اور میں نے پیدا کیا تمہارے اندر امبیال ہے مسلاۃ السلام کی تعلیمات آئی چلی پھیلی اس کے نتیجے میں بڑی بڑی مملکتیں میں نے تمہیں عطا کی اور جال افیقم ملوکا بڑے بڑے بادشاہ تمہارے اندر پیدا ہوئے وہ سارے ان کے بادشاہی نظام اور اس کے نتیجے میں جتنے آئی راحت ہیں فوائد سب کا اصول کا تذکرہ کرنے بعد ایک جملے میں ایک لفظ میں بڑے بڑے مضامین کو گھیرتا ہے جو سب کے سبے لکھے جاتے ہیں جال افیق انبیاء جال افیق ملوکا. اور اتنی تمہیں میں نے کامیاب ہے تمہیں زندگیاں دی اور تمہیں ہم نے جو ہے تو سارے عالم کے انسانوں پر تمہیں ہم نے فضیلت بخشی. آتے ہیں کچھ صاحب آج ڈاکٹر سیار صاحب نہیں ورنہ پڑھ لیتے آپ کے لیے ترجمہ بھی کر لیتے ہیں اور ایسی چیزوں تمہیں عطا کی ہم نے کہ احد من العالمین سارے عالم کے انسانوں میں سے کسی کو نہیں عطا کی ہم نے. وہ کس چیز کے نتیجے میں آتے حاصل ہوئی ان تعلیمات کے نتیجے میں حاصل ہوئی جن کو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے. یہ ہماری امت مسلمہ کے 1429 سال ایک ہو گئے وہ ہجری تاریخ ہے اور 13 سال اس میں وہ شامل کریں کتنے ہو گئے جی 1442 ہو گئے. 1442 سال ہمارے گزرے ہیں. 1442 سالہ زندگی میں 13 سال مکہ مکرمہ کی جو ہے تو مجاہدات تکالیف والی زندگی ہے اور چھٹی ہجری میں جا کر خیبر فتح ہوا ہے 6 سال مدینہ منورہ کی. 19 سال کل جو ہیں یہ مشکلات تکالیف اور پریشانی کی اور 42 میں 19 نکالے کتنے رہ گئے جی 1423 سال کرو فر کے ساتھ کھاتے پیتے آسودہ راحت کی زندگی گزاری. ان 1423 میں سے 1100 سال تو ایسے ہیں کہ غالب عالمی قوت کے طور پر وقت گزارے ہوئے ہیں اور انگریز کی حکومت کے دوران بھی صرف جو لوگ انقلابی لوگ جو خود اللہ کی رضا کے لیے سینہ سپر اور اس کے مقابلے کے لیے آتے تھے وہ تو تکالیف اٹھاتے تھے اور ان تکالیف میں ان کو مزہ آتا تھا ان کو لطف آتا تھا اور عام لوگ تو اس دور میں بھی آسودہ زندگی گزار رہے تھے. جتنے آپ کے نوابان ہیں جو کہ انگریزوں کے ہوتے تھے ایجنٹ ہوتے تھے ان کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے تھے وہ ایسی زندگی گزار رہے تھے. ایک واقعہ بڑا عجیب ہے قادیانیوں کا پہلا مقدمہ انگریزوں کے دور میں نواب بہاولپور کی عدالت میں لگا ہے اور ان دنوں ان نوابوں کے طریقہ کار ہوتا تھا کہ یہ گرمیاں گزارنے برطانیہ جایا کرتے. ایک تو موسم وہاں اچھا ہوتا تھا, دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے وزراء سے پارلیمنٹ کے ممبروں وغیرہ سے ملاقاتیں ہو جاتی تھیں اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ مراعات حاصل کر لینا اپنی کچھ دربار میں اور حکومت کے پاس کچھ نہ کچھ اپنے لیے تائید کے آلات پیدا کرتے تھے. جب بہاولپور کا نواب گیا ہوا تھا اس نے وہاں ایک دوسرا نواب تھا کوئی حیدرآباد کا تھا کہاں تھا اس کے کہا یار میں تو ایک عجیب مشکل میں پھڑا ہوا ہوں کہ میرے پاس جو عدالت ہے شری اس میں قادیانیوں کا کیس لگا ہوا ہے اور مجھے انگریز حکومت کہتی ہے کہ اس کو فیصلہ قادیانیوں کے حق میں کراؤ میں اب کیا کروں. کہتے مجھے دوسرے نواب نے کہا کہ باقی جو کچھ انگریزوں کے کہنے پر کیا ہے کرتے رہو لیکن یہ مسئلہ ایمان کا ہے اس پر سودا بازی کبھی نہیں کروں. تو کہہ رہے بس میں آ کر ڈٹ گیا. قادیانیوں کے بارے میں پہلا فیصلہ جو ہے تو یہ ریاست بہاولپور کی عدالت میں ہوا ہے اور وہ بڑا عجیب مقدمہ تھا. اس میں قادیانیوں نے ایک کتاب کا حوالہ لکھا تھا وہ کتاب مصر جامع اظہر کے کتب خانے میں تھی ایک اور ایک نسخہ اس کا کسی دوسرے کسی بادشاہ کے پاس یا کسی نواب کے پاس تھا. اس کے حوالے پر انہوں نے اپنا مقدمہ اٹھائے ہوئے تھے اور اس کو عدالت میں رد کرنے کے لیے یا تو اس کتاب کو لا کر پیش کی, اس کتاب کو لا کر پیش کرنا تھا, کتاب کہاں سے لائی جائے. تو بولپور کے مسلمان بڑے پریشان ہوئے, کہا کیا کریں اس کے بارے میں. آخر نے کہا کہ دیوبند کا رابطہ, دیوبند کے ساتھ رابطہ کرو تو مسئلے کو حل کریں. ان کے ساتھ رابطہ کیا, انہوں نے کہا ہم کیا کریں اس کا, اتنا مشکل مسئلہ ہے. چلو شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ باقی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ مسئلے کو حل کریں. انہوں نے کہا کوئی فکر نہ کریں, مجھے بھیج دیں. بولپور میں آیا تو انہوں نے آ کر جواب دعویٰ دائر کیا, اس پر انہوں نے لکھا کہ عرض یہ ہے کہ جو عبارت انہوں نے اپنے دعویٰ میں لکھی ہوئی ہے, اپنے بیان میں جو انہوں نے عبارت لکھی ہوئی ہے اس پر انہوں نے یہ الفاظ کم کر کے لکھے ہوئے ہیں. کہتے انہوں نے کتنا عرصہ پہلے وہ کتاب پڑھی تھی اور کتاب کی عبارت پوری یاد تھی, پورے الفاظ کے ساتھ انہوں نے پورے الفاظ کے ساتھ عبارت لکھی کہ اصل عبارت یہ ہے, اس نے یہ الفاظ نکال کر انہوں نے اپنے مقدمے کی بنیاد اٹھائی ہے, اصل عبارت یہ ہے جس کو یہ غلط کہہ رہے ہیں. تو کتاب لانا ان کے ذمہ ہو گئی, بجائے ان کے ذمہ کتاب لانا ان کے ذمہ ہو گئی. تو انہوں نے جو ہے تو پہلے زمانے میں والی بال کھیلتے تھے نا, کٹ مارتے تھے, دیکھا جب کٹ مارتا دوسرا بلاکنگ کرتا تھا, ایک کٹ مارو دوسرا ہاتھ اٹھا کر بال کو اسی کے طرف پھینک دیتے تھے. تو انہوں نے بال جو ہے ان کی طرف پھینک دیا کہ اب کتاب یہ لائیں. دو مقدمہ طرح سے جیتا تھا. تو نواب صاحب کہتے مجھے کہا کہ وہ دوسرے نے کہا کہ اسے گھٹ جاؤ کیونکہ ایمان کا مسئلہ ہے. تو میں گھٹ گیا, اللہ نے مدد سمجھ. تو یہ بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیں جی, ذکر کرتے ہیں. آتے جاتے رہے ایک دن کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور جس چیز کو آپ نے تیس تیس سال, چالیس چالیس سال, بیس بیس سال, پچاس پچاس سال گزارتی زندگی گزار کے میں نے پریشانیوں کو کمایا ہے, وہ آپ مجھ سے کہیں کہ میں ایک بیان میں ایک تقریر میں اس کو اٹھا کر آپ سے پھینک دوں تو یہ تو نہیں ہوگا. آتے جاتے رہیں گے, رابطہ کریں گے, آپ ہماری اس ترتیب کو لیں گے تو ان شاء اللہ اللہ تبارک تعالیٰ مسائل کو حل کر دے گا. ایک دو دن کی بات نہیں ہے. کوئی بات پوچھنا آپ لوگ تو پوچھیں گے. آپ سے کہا اس کے قابو میں کبھی نہ آؤں, اس کے قابو میں کبھی نہ آؤں, ورنہ آپ کے پیسے کو اپنے وہ محاق کے نظام میں ڈال کر غرق کر دے گا. بینک کے نظام کو قرآن کہتے ہیں محاق کا نظام, مین فی الفقاف محاق, یمحق اللہ اور ربا یرب الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے صدقے کو بڑھاتا ہے. سنت رتر میں ملازمت پر آیا ہوں, سنت رتر میں سونا 500 روپے تولہ تھا. جس آدمی سے لے کر 500 روپے اس نظام میں رکھے ہیں جی بی فنڈ کی شکل میں, اس پر سود لگاتے لگاتے آج کوئی اکاؤنٹ والا نہیں ہے کہ جو بتایا کہ اضافہ کیسے کس ریشو سے ہوا کرتا ہے. ہر سال جو اس پر اضافہ لگاتے ہیں سالانہ, کرتے کرتے آج 73 سے لے کر 83-93 35 سال ہو گئے نا, کتنا بنا ہوگا 500 کا. بہت زیادہ ہوا 10,000 بن گیا ہوگا. ان کے سارے بونس اور ان کے وہ لگتے لگتے لگتے وہ سونا کتنا ہو گیا ہے 28,000 روپئے. تو میرے 500 روپئے کو تو انہوں نے عملی طور پر 65% کم کیا اپنے پاس رکھا. ہمارے ایک دفعہ ہمارے خیبر میڈیکل کالج میں ہماری تنخواہوں کا کیش چل رہا تھا تو وہ فیصلہ ہوا اس میں 15,000 روپئے ایک آدمی کو ملے. تمہارا ایک ڈاکٹر صاحب تھا بڑا سمجھدار دانشور قسم کا خان تھا, اس کو سمٹ گئے انشورنس والے, اس کی لائف انشورنس کرا دی. وہ کوئی 15,000 روپئے پہلا اس نے دیا, پھر کچھ طریقہ کار نے بولا 12 سے 15,000 روپئے اس میں لگ گئے. وہ دوسرا ہمارا ایک دیوانہ سا ڈاکٹر صاحب تھا, اس نے 15,000 کی 3 کنال زمین لے لی. یا بورڈ کی طرف جائیں تو پل سے پہلے ایک پمپ آتا ہے پیٹرول کا, اس کے پاس بائیں جاتے ہوئے بائیں طرف 3 کنال سے زمین لے لی 15,000. خیر وہ گزرتے گئے, یہ ان کا کوئی واقعہ ہوا تھا کہیں سن کوئی 65 کے قریب 64-65 کے قریب انہوں نے یہ کیا تھا. 71 میں سکوتے ڈھاکہ ہو گیا, 71 میں سکوتے ڈھاکہ ہو گیا, روپئے کی قیمت جو تھی وہ 7.5 آنے ہو گئی, روپئے کی قیمت فوراً جو تھی وہ اس میں آیا 50% آنے سے کتنا بنے گا اس کا 52% کمی آئی ہے روپئے کی قیمت. جب کمی آئی تو اتنے میں وہ انشورنس والا آدمی آیا وہ پالیسی کے پیسے لینے کے لیے پروفیسر صاحب, تو اب اس کے ساتھ جو لڑائی کی اسے جو برا بھلا کہا کہ تاخذ و غرق پر کوا چلیں گے ماں پیسہ ہے ڈوبا کھڑا. اور ڈاکٹر صاحب کی زمین جو تھی وہ 15,000 کی اس نے خریدی تھی, 3 کنال, وہ 15,000,000 کی ہو گئی. دگا دے لاکھ تو 15,000 تھا جان و خیال کا آنسو کیا جیسا کہ روزی تو دیا گیا آدھے نے روزی پیدا کی جان لا سب آخر نعوذ باللہ خدایان کھلا ہوں کہ مگر سے بندوبست میں کوئی نکلے بس نعوذ باللہ سے کہیں ہمارا کیا بندوبست کرے گا. ایک دفعہ انشورنس والے میرے پاس آیا, ایک لڑکی اور ایک لڑکا, لڑکا نیا بھرتی کیا, اس لڑکی پرانی تھی اور اس کو لانچ کر رہی تھی, اس کو چلا رہی تھی کہ اپنے وہ پروگرام کیا کرے. تو میں ایسے میڈیکل والوں میں ذرا نرم قسم کا آدمی مشہور ہوں کہ میرے پاس میڈیکل ریپ جب بھی آتا تھا اس زمانے میں اس طرح کا طریقہ نہیں تھا, ڈاکٹروں نے رشوت لینا نہیں شروع کی تھی, رشوت نہیں لیتے ڈاکٹر. ابھی تو آ کر ڈاکٹر کو 1,00,000 روپیہ ٹکرا کر اس کو میڈیکل ریپ غلام بنا لیتا ہے, پھر یہ اس کے آگے صرف سٹینڈ کرتا ہے کہ دوائی بڑی. ہمارے وقت میں ایسا کہ دوائی آ کر بڑے آئزانہ دیتے تھے, کہتے ہیں ہماری دوائی اس کو آپ ٹرائی کریں جی, اور اچھی آپ کو ثابت ہو جیسے آپ لکھا کریں, بس اتنا ہوتا. تو اس میں ڈاکٹر بڑے نخرے کرتے تھے, ان کو بڑے ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے تھے. تو میں نے کہا ایک مسلمان بھائی آیا اس نے اپنی دوائی کو تعارف کرنا, کہا کہ میں اس کو بٹھاؤں چائے پانی کو اس کی بات کو سنوں. تو میرے پاس بڑے شوق سے آتے تھے, تو اس میں وہ اداروں میں میرے ایک تعارف ہوئے ہوئے, تو وہ لڑکی اس کو لے کر آئی, بڑے انہوں نے بٹھایا, بات نہیں کی میں جو ان کا حق تھا وہ تو میں نے ان کو کیا بغت کی, بات نہیں سنی, بڑے خوش ہو گئے. تو میں نے کہا برفردار چلو اگر آپ کو کوئی نوکری نہیں مل رہی تو ڈاکے وغیرہ چوری ڈاکے سے اچھا ہے کہ یہی کرو. وہ اس کو لڑکی کو بڑا افسوس ہوا کہ اچھا ہم جو چورے ڈاکے چوری ڈاکے والی وہ کر رہے ہیں. میں نے کہا سر یہ اگر آپ نے یہ بات نہیں کی ہوتی نہ کہی ہوتی تو بہت اچھا ہوا تھا. میں نے کہا کیا کروں, مجھے اس پر خیال نہیں ہوا, ورنہ اس کو میں کسی اور اچھے پیرائے میں کہتا آپ کو دل نہ دکھتا لگتا. وہ کہ جی میں نے اب سامنے یہی بات آئی کیوں کہ اس سے پہلے ایک دوسرا آدمی ملا تھا, اس نے کہا کہ میں تو میرا حال یہ فاقے ہوں, فلاح ہو رہا ہوں, انشورنس کا حجاب ہے, مجھ سے کہتے ہیں یا سوال کرو گے یا چوری کرو گے اور یا ہماری جاب کرو. تو انہوں نے کوئی اس کے لیے فتویٰ بنایا ہوا تھا کہ چوری سے اور سوال سے یہ نوکری کرنا اس کے لیے یعنی وہ بہتر ہے انہوں نے بنایا ہوا. ورنہ غالباً کوئی بد اللہ صاحب اس پر تحقیق کرے تو غالباً اس پر سوال کرنا زیادہ بہتر ہوگا. جی ہاں جی سوال زیادہ بہتر ہے. لا إله إلا الله إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

جذبہ پڑھنے کا مسئلہ تھا.